A fost odată un băiețel pe care îl chema Anders. Să tot fi avut 5 ori 6 ani. Ca mine. Întocmai. Și într-o bună zi, măicuța lui a dăruit o căciuliță lucrată chiar de mâna ei. O căciuliță roșie cu un ciucur verde în vârf? Da. Dar de unde știi? Cum de unde? O port doar de atâta vreme. Uite-o sus, în cuier. Într-adevăr frumoasă căciuliță. Nu mi-o dai mie? Nu. Uite, poți să-ți iei în schimb pălăria de alături, eh? Ce zici? Cu pălăria ai arăta altfel, mai mare. Ce mai? Ca un bărbat. Nu dau căciulița. Ciudat. Foarte ciudat. La fel răspundea și celălalt băiețel, cel din poveste. Ori de câte ori îl ruga cineva să-i dea, ori să-i vândă căciulița. De ce oare? Odată, Anders s-a întâlnit pe stradă cu un pescar. Acesta avea cizme înalte de cauciuc și un briceac mare legat de curea. Bună ziua, nene Gustav! Bună ziua, Anders! Încotro! Mă duc la bunica! Așa... Pii, dar ce căciuliță frumoasă ai! Abia acum o văd. Cine ți-a făcut-o? Mamica. Aha. E, uite, Anders, da. Dacă ai vrea, eu maică ți-aș da briceagul ăsta în schimbul căciuliței tale. Știu că-ți dorești de mult un briceag, nu-i așa? Da, așa e, nene. Dar... căciulița nu ți-o dau. Bună ziua! Hei, Anders! Anders, stai! Unde fugi așa, băiete? La bunica! M-a trimis mama! Și ea ți-a spus să alergi în felul ăsta pe stradă? Nu, iertați-mă, dar... Dar? Sunt foarte grăbit. Știți, mă duc seara și bunicii căciulița mea nouă. Căciulița, ce frumoasă e! Cum de n-am văzut-o de la început? Are și un ciucure verde în vârf. Tare frumoasă! Mama mi-a făcut-o! Într-adevăr, ai cu ce te mândri. Dar dumneavoastră nu vă dau să știți. Voi de mine, dar nici nu îndrăznesc să ți-o cer. Îmi închipui cât de mult ți-i la dânsa. Da, așa e. Dacă e de la mama... Cu asemenea căciuliță, băiete, poți să te duci chiar la balul împăratului. O să văd, dacă o să am vreme. Bine, Anders, bine. Mă bucur că te-am văzut. La revedere. La revedere, mătușa Zelma. La revedere. Căciulița mea nouă. Stai! Ce spunea mătușa Zelma? Hei, cu asemenea căciuliță, băiete, poți să te duci chiar la balul împăratului. Și eu ce-am răspuns? O să văd dacă o să am vreme. Ei bine, vremea am. Berechet. Și palatul nu-i departe, la 2 pași de aici. Poarta se și vede. A? Poarta ca poarta? Dar ce mă fac cu străjerii? Ce o să le spun când or să mă întrebe? Ei, încotro, băiete! La balul împăratului. Bine, bine, dar la bal nu poți merge așa oricum. Trebuie să ai cisme înalte, lustruite. O uniformă frumoasă. Eu am, în schimb, căciulița asta roșie pe care mi-a făcut-o mama. Într-adevăr. Cred că are dreptate, băiat. Da, da, da. Căciulița lui e mai frumoasă decât toate uniformele sfetnicilor și curtenilor. Ah, cu mult mai frumoasă. Eu zic să-i dăm drumul în palat. Da, asta e și părerea mea. E, băiete, poți intra. Nu, priviți ce băiat frumos! Cine să fie? Negreșit, un prinț de peste mări și țări! Un prinț de... Și ce căciuliță frumoasă are! E minunat! Uite, uite cu cât drag îl privește prințesa! Ia, ia, ia, veniți, ascultă! Bine ai venit la balul meu, prinț Anders! Mă bucur că te văd! Și eu sunt bucuroasă, prințesă! Ce straie mândre ai și ce căciuliță! Oh, dar eu te țin de vorbă și dumneata ești poate ostenit de drum, înfometată. Ah, nu, lăsați-mi. Te rog, te rog, ia loc aici, în capul mesei, lângă mine și spune-mi ce-ți dorești inima, ce bunătăți să poruncesc să ți se aducă. Prințese, sunteți foarte bună și nu știu cum să vă mai mulțumesc. Oh, într-adevăr, ai vrea să-mi faci o bucurie? Sigur, numai... Numai ce? Numai căciulița să nu-mi cereți. Ba, tocmai asta vreau. De cum te-ai arătat în capul scărilor, mi-am spus că trebuie să fie a mea. Orice mi-ai cere pentru dânsa. Nu vă dau. Gândește-te, prinț Anders, eu pot să-ți dau în schimbul ei cutii nenumărate de bomboane și prăjituri cu frișcă și pietre nestemate și multe, multe alte căciulițe. Pentru nimic în lume nu dau căciulița de la mama. Chiar dacă ți-aș cere-o eu? Oh, iertați-mă, mărite împărat. Chiar dacă ți-aș da coroana mea și bustuganul? Iertați-mă, dar sunt prea mari, prea grele pentru mine. Și bustuganul și coroana. Îl pot chema pe făurar îndată să-ți facă altele după măsura ta. O vorbă să spui doar și... Nu dau căciulița. Dar asta e nemaipomenit. Gândește-te, prinț Anders. Îți dau coroana. Înseamnă că vei fi împărat în locul meu. Îți dau și fata de soție. Nu dau căciulița. Pentru nimic în lume nu dau căciulița de la mama. Temându-se ca nu cumva să iște mânia împăratului, Anders a ieșit în fugă pe porțile palatului. Și așa a ținut-o tot într-o goană până acasă. Bravo lui! Cum? Nu cumva și tu ai fi făcut la fel? Bineînțeles! Dar gândește-te! Dacă Anders ar fi îndeplinit rugămintea împăratului, ar fi putut fi el însuși împărat. Ar fi avut atunci și cizme înalte, și bricege, și... oricâte alte căciulițe ar fi vrut. E drept, dar pierdea căciulița pe care i-o făcuse mama. Așa le-a spus și Anders surorilor și fraților mai mari ca dânsul. Cu niciun preț n-aș fi putut să o dau. E de la mama. Și la auzul acestor cuvinte, măicuța l-a strâns în brațe și l-a sărutat cu dragoste pe amândoi obraji. A fost odată în regea și îndepărtata țară a Norvegiei un oraș al cărui nume era, pare mi se, Voro. Un oraș cam trist, căci cerul deasupra lui era mereu acoperit de nori cenușii. Și oamenii care trăiau pe acolo erau triști ca zilele toamnei. Arare ori, când soarele izbutea să străpungă perdeaua groasă de nori și se ivea un colț de cer albastru, fețele oamenilor se înseninau și ele. Dar, așa cum vă spuneam, astfel de zile erau foarte rare. Povestea pe care vreau să vă istorisesc, copii, a început în orașul Voro, tocmai într-o astfel de zi cu soare, în casa a doi tineri căsătoriți, Cristina și Axel. Oh, dragii mei, sunteți niște părinți fericiți, vi s-a născut o fetiță sănătoasă și voinică, mai mare dragul să privești. Sunt atât de bucuroasă, vecina, dar știi cât de mult mi-am dorit-o. Mi-era teamă că o să vină pe lume într-o zi cu ploaie sau nori, cum sunt mai toate pe aici, pe la noi. Te-ai temut degeaba, dragă nevastă. Copila noastră s-a născut odată cu primele raze de soare ale unei dimineți senine. Să deschidem și noi geamul, larg, larg de tot. E, și să ne bucurăm de ziua asta care a început atât de frumos. Bine v-am găsit, oameni buni! Bine, bine ați venit! Bucuroși de oaspeți! Bucuroși, bucuroși, da! Bucuroși, doar că nu știm cu cine avem onoarea. Ah, dragii mei, sunteți încă foarte tineri și nu o cunoașteți. Berta este cea mai bătrână și înțeleaptă barză din ținutul nostru. Fiți binevenită în casa noastră, doamnă Berta. Fiți binevenită. De câte ori aflu că a venit pe lume un copil, mă grăbesc și eu să vin să-i aduc un dar. Un ce dar? Fel de dar? Ce fel de dar? Ca să fie primit cu bucurie, părinții aleg ei darul pentru noul născut. Eu pentru cei trei năzdrăvani ai mei am cerut sănătate, că e mai bună decât toate. Așa, așa. Mulți părinți mi-au cerut pentru odraslele lor sănătate și viață lungă, alții noroc, alții bogăție. Mă rog, ce i s-a părut fiecăruia mai de preț? Voi, dragii mei, ce vă doriți pentru fetița voastră? Ia... Știu eu ce să-i cerem nevastă. Tu te-ai gândit? Cum să nu? Mi-ar plăcea ca fetița noastră să fie cea mai frumoasă din oraș. Dar e frumoasă, draga mea, e tare frumoasă. Eu care am văzut atâtea fetițe de seama ei, te încredințez că așa-i. E tare, tare reușită mogâldeața asta mică sau așa vecină. Ai, micuță, nani, nani. Poți să ne crezi, Cristina, dacă eu și vecina Karen suntem de aceeași părere. Te rog să ne crezi. E adevărat. Dar eu vreau să fie cea mai frumoasă fetiță nu numai din oraș, ci din întreaga lume. Din întreaga lume? Dar bine, Cristina, lumea e atât de mare. Și cu frumusețea lucrurile nu sunt întotdeauna limpezi. Păi... Nu o văd și nu o înțeleg la fel toți oamenii. Ce-i frumos pentru noi, peste mări și țări, poate urât. Te-ai gândit vreodată la asta? Nu, și nici nu înțeleg de ce aș face-o. Măi, nevastă, poate e bine să ne mai sfătuim împreună, să mai chipzuim. Vecinul are dreptate. Mai gândiți-vă, mai gândiți-vă, mai ales că sunteți atât de tineri. Din partea mea nu-i nicio grabă, pot aștepta. La nevoie pot veni mâine sau poimâine. Dar m-am gândit destul. Eu știu ce vreau. Mi-ar plăcea ca fetița mea să aibă plete de aur, galbene și strălucitoare ca soarele. Nimic mai ușor. Pe aici, pe la noi, mulți copii au părul ca un fuior de aur. Nu m-ați înțeles, doamnă Berta. Eu vreau pentru micuța mea păr de aur. Aur cu adevărat. Așa cum nu are niciun copil din lume. Fetița mea nu va avea asemănare cu nimeni. Cristina, mi-e tare teamă că această dorință a ta îți va aduce doar necazuri. Poate te răzgândești. Nu, m-am gândit bine. Măi, nevastă, și mie dorința asta ta mi se pare cam ciudată. Tare ciudată. Să nu-ți pară rău, vecină. Asta mi-e voia și nu alta. Bine, Cristina, atunci îndeplinească-ți se dorința. Copila ta are părul cu totul și cu totul de aur. Eu acum plec. Dar să țineți minte un lucru, și tu și soțul tău, Axel. Da. Dacă vreodată veți tăia vreo șuviță sau veți smulge măcar un singur fir din părul fetiței, aceasta va muri. Mai. Nu uitați, va muri. Nu uitați. Thank you. Și astfel dorința Cristinei s-a împlinit. Capul micuței, împodobit cu minunate bucle de aur, strălucea aidoma razelor de soare. Vestea despre această întâmplare de necrezut se răspândi în cele patru zări și o mulțime de oameni veneau să o vadă pe copila cu păr de aur adevărat. Ce fetiță frumoasă! Ai, ce păr minunat are, ce strălucitor, adevărate bucle de aur! Oamenii i-au spus copilei bucle de aur și până la urmă acesta i-a rămas numele. Au mai trecut câțiva ani și fetița Cristinei se făcea din ce în ce mai frumoasă, doar că părul ei de aur creștea tot mai lung. Acum copila îl purta împletit în două cosițe. Bucle de aur! Bucle de aur! Vii să te joci cu noi? Mă joc! Hai. Mă joc, sigur că mă joc! De ce vreți? De aprinselea! Da. Nu, nu, nu de aprinselea, nu-mi place. De ce? Eu joc așa de vesel. Hai, bucle de aur, de ce nu vrei? Ei, de ce? Pe mine mă prinde imediat ciurimul dintre prichindei. Dar eu nu reușesc să prind pe nimeni, niciodată. Păi dacă nu fugi mai repede? Aș fugi eu, dar cosițele astea sunt așa de grele. Parcă duc în spate un sac plin. E, bine, bine, bucle de aur, dacă nu vrei de aprinselea, hai îi vadă la bătrânul Per. Are un măr cu mere așa cât pumnul. Ne-a spus că putem lua din pom câte poftim. Da? Ce zici de asta? Îmi plac grozav merele. Bine, hai să mergem în livada unchiului Per. Hai să mergem. Poftit la mărul ăsta, da. E mai pitic, așa ca pentru noi. Uite, ochești bine mărul care îți place. Îți faci vânt, sări, uite așa, hop, și hăț, te ieși trezit cu el în mână. Și pe urmă nu ți rămâne decât să-l ronțe, uite așa. Eu am cules 5, unul și mănânc. Cum e? Ți-e gustos? Ia! Căci eu am strâns prin buzunare vreo 7. Îi dau și lui Olaf, că e mai mic și n-ajunge până la creangă chiar dacă sare. Tu nu iei niciunul bucle de aur. Nu? Aș lua eu, dar... Da ce? Cum să sar cu cosițele astea grele ca un pietroi? Abia merg, da-mi-te să sar. Cosițele astea așa frumoase sunt atât de grele? Ia-le în palmă și-ai să vezi. Ai dreptate, ce greu atât. Cum poți să le porți pe umeri? Ce să fac, ce să fac? Am părul strălucitor ca aurul și greu tot ca el. Și crește mereu și mă trage spre pământ ca o gheară nevăzută. Biata de tine. Uite, uite, ca să nu fii supărată, ia două mere de la mine și încă unul de la mine. Așa. Vă mulțumesc, prieteni. Și acum mă duc acasă să-mi așez capul pe o pernă, că tare am obosit. Fetița mea, biata mea fetiță, ce se mai chinuie, ce se și mai când chinuie? Te gândești că de năpasta ce ne-a lovit, noi suntem vinovați. Te învinovățești fără teme, Axel. Eu sunt cea care a greșit. N-am ascultat-o pe bătrâna și înțeleapta Barsă. Am vrut să fac din copila mea o ființă nemai văzută, la care toată lumea să se uite cu gura căscată. Lasă. Dorința mi s-a îndeplinit. Dar biata fetiță e tare nefericită. Blestematul păr de aur o împiedică să se bucure de jocurile copilăriei. Vai pe ea, sărman. Lasă, nu te mai văicări, femeie. Acum e prea târziu. Când ne-am luat noi amândoi, erai fetișcana cea mai plină de voie bună de pe meleagurile noastre. Ți-amintești? Lumea îți spunea mai mult zi cu soare decât Cristina. Mi-aduc aminte, cum să nu. E, atunci hai. Gata, ștergeți lacrimile că n-o să plângi toată ziua. Te aude copil așa mărăși mai tare. Nu mă aude, Axel, abia a dormit. Eu, femeie, mă duc să-mi văd de treburi. că am destule. Bine. Of, că tare amărâtă viața am ajuns să trăiesc în casa asta. Ei, ia să văd cum doarme fetița mami, ia să văd. Ce păr frumos, ce păr frumos. Și ușor, ușor ca mătase. Of, visează, biata mea copilă. Ce lesne umblu și alerg și sar, sar, parcă zbor. Ce-aș putea să fac să o ajut? Ce-aș putea să fac? Dacă n-am ascultat-o pe bătrâna și înțeleapta varsă, de ce n-am ascultat-o? Ți-ai amintit de mine, Cristina? O, da, înțeleaptă, Berta. M-am gândit la dumneata de nenumărate ori și m-am căit amarnic că nu te-am ascultat. Am auzit de necazul tău și am venit să te ajut, Cristina. Să mă ajuți! Dar mi-ai spus că de voi clinti măcar un singur fir din părul fetiței, ea va muri. Adevărat, există însă un leac ce poate preschimba pletele de aur ale copilei tale în plete obișnuite. O, înțeleaptă, Berta, spune-mi care este acest leac. Eu și Axel nu suntem bogați, dar pentru a ne vedea copila asemeni tuturor copiilor, suntem gata să dăm orice și oricât. Draga mea, dar nu e nevoie de bogății pentru a dobândi leacul acela minunat. Spune-mi, înțeleaptă barză, care este leacul și îți voi fi recunoscătoare pentru tot restul vieții. Leacul dorit sunt chiar lacrimile tale de mamă, Cristina. Lacrimile mele? Bine, dar am vărsat atâtea. Nu le mai risipi. Adună-le cu grijă în căușul palmei și lasă-le ușor să alunece pe cosițele copilei. Așa? Așa. Oh, ce ciudățenie! Lacrimile s-au adunat ca un nor strălucitor, un nor ce înconjoară capul copilei, ca o ceață. Trezește-te, bucle de aur! Hai, trezește-te. Hai. Am dormit. Ce greu am dormit. Și se făcea că m-am conjurat un nor strălucitor. Ei, dar ce e asta? Ce ușor mă mișc. Unde mi-s cosițele de aur? La locul lor, fetițo. Doar că acum sunt două cosițe obișnuite, cum au atâtea fete de pe meleagurile noastre. Firele sunt ușoare și mătăsoase. Greutatea aceea care m-a apăsat cumplit s-a dus. S-a risipit, bucle de aur. A zburat undeva departe odată cu norul acela strălucitor care a ieșit pe fereastră și s-a pierdut în văzduh. Îl vezi? Îl văd. Ce vesele sunt! Mamă, vino să te sărut! Vino în brațele mele, fata, mami! Și pe dumneata mătușică, deși nu te cunosc! Mamă, da. Nu pot să ies afară. Nu m-am mai jucat de atâta timp. Du-te, fetița, mami, du-te. Hai, du-te repede. Ola, Eli, Tom, așteptați-vă și pe mine. Vino, tata. Hai, vino să ne jucăm de-a prințele. Să ne jucăm de-a prințele. Nici nu știu cum să-ți mulțumesc, înțeleaptă Berta, pentru binele pe care mi l-ai făcut. Nu mulțumi, Cristina. Ți-ai îndreptat singură greșeala. Chiar dacă nu veneam eu, într-o zi sau alta ai fi descoperit singură leacul minunat. Acum fetița mea este asemenea tuturor copiilor, plină de viață, de voioșie, de sprinteneală. Și tare frumoasă. Da, așa e. Chiar dacă nu mai sunt de aur curat, pletele ei sunt la fel de strălucitoare ca razele soarelui. Of, ce zi senină e astăzi, după atâtea săptămâni de neguri și ploi. Nu-i așa? Da. Ca în ziua în care copila ta și a lui Axel a venit pe lume. Așa e. Ei, și acum, draga mea, eu am să plec. Mă grăbesc să ajung în casa unor tineri cărora li s-a născut un băiețel. Da? Ei, atunci trebuie să pleci, înțeleaptă Berta. Drum bun și nu uita. Spune-le și lor povestea micuței mele, bucle de aur. Am să le spun, Cristina. Fii fără grijă, rămas bun. Drum bun, drum bun. Rămas bun, Cristina. A plecat. Ei, Axel, Axel, vino să-ți dau o veste mare, să te bucuri și tu și să ne bucurăm împreună. Muzica. Într-o țară de la soare apune, unde vânturile sunt haine și iernile lungi, trăia un pădurar cu feciorul lui. Munceau împreună din zori și până noapte, doborând copaci într-o pădure bătrână. Dar nu se alegeau mai cu nimic de pe urma muncilor, și asta până într-o zi, când se nemeri să sosească prin părțile acelea un pristav, slujitor al împărăției, cu o veste nemai auzită. Veste de la împărăție! Ascultați și luați aminte! Șapte armăsari sălbateci s-au aciuat în stâncile din jurul palatului împărătesc. Dau iama în tot ținutul, lovesc cu copitele gardurile și casele până le neruie, pârjolesc semănăturile, omoară și prăpădesc. Cine-i prinde și aduce legați dinaintea împăratului, primește jumătate din împărăție și pe domnița de soție. Cine încearcă și nu-i prinde, e bătut cu vergi de alun. Veste de la împărăție! Ascultați și luați aminte! Șapte armăsari sălbate s-au aciuat în stâncă. Auziși? Auziși, tată? Aleu, jumătate din împărăție! Nu-i glumă! Pentru niște armăsari? Amarnici trebuie să fie! Cum oare pârjolesc? Se vede că scot foc pe nări! Înfricoșată treabă, tată! Eu unul mă duc să prind armăsari. Tu, băiete? Da. Nu ești în toate ale tale. Tată, eu de mult am auzit cerjalii pe oameni din pricina lor și tot mă frământ, dar nu ți-am spus. Ți s-a urât cu binele. Când îl auzi pe pristav, parcă mi-a dat cu fierul prin inimă. Mă duc. Noi fi tu mai breaz ca alții. Mai breaz nu, dar de încercat trebuie să încerc. Nu putem lăsa țara în restriște asta. Rămâi cu bine, tată. Stai o leacă, nu te grăbi așa. S-a dus. A mers Prâslea, a tot mers peste văi și peste dealuri, pe marginea apelor, prin orașe și sate necunoscute, printre munți cu creste nori, peste câmpuri semănate. Și cu cât înainta, numai jale și pârjol întâlnea în cale. Case năruite, semănături călcate la pământ, oameni bocind pe drumuri, și tot mai învârtoșat îi creștea dorința să prindă armăsarii cei nărăvași. Și astfel, într-o dimineață se trezi în fața porților împărătești și se grăbi să se înfățișeze împăratului. Dar cine ești, copile? Și ce vrei? Înălțate, împărate! Taică-mi e pădurar! Eu sunt cel mai mic fecior al lui. Înălțate, împărate, lasă-mă să încerc să prind armăsare care prăpădesc ținutul. Te văd tânăr și firav, și parcă semeni cu unul din fiii miei. Băiete, am avut și eu șapte feciori, tot unul și unul. Da, pe semne că s-au prăpădit pe undeva. Au plecat și nu s-au mai întors. N-am putut afla nimic. Și nu la multă vreme de la pieirea lor s-au arătat arbăsarii aceștia blestemați. Întoarce-te mai bine acasă. Mulți voinici mi s-au înfățișat înzăuați și deprinși în lupte și mi-au cerut să-i las să prindă armăsarii. Află că n-am eu atâtea fire în barbă și cu toți au plecat de pe unde au venit cu spinări de frânte sub vergi. Dar nu-i zbândi nici eu, pe drept îmi vei da și mie aceeași pedeapsă hotărâtă tuturor. Ai timp să te răzgândești. Nu să mă răzgândesc? Păi văzând atâta jale și plăcut... Dai să izbândești, băiete, răsplata va fi aceea pe care am făgăduit-o tuturor. O cunoști? Păi nu-ți cer decât să-mi spui încotro să-i găsesc. Vezi în zare stânca aceea mai înaltă și mai ascuțită decât toate din prejur? Da, o văd. Acolo și-au lăcașul. De acolo în fiecare zor de zi o pornesc tehui prin țară. Gata, plec să-i prind. Să-ți dau arme, slujitor? Nu, doar un capăt de frânghie, ca să-i leg. Cum ți-e voia? Muzica zorii zilei următoare, cine se furișa printre stâncile abrupte? Prâsle. Ținea în mâini cu strășnicie frânghia împletită în optițe de mătase ce i-o dase împăratul. Și privea la geana de lumină ce creștea, se întețea după stânci. Acum, acum avea să răsară soarele și atunci... Năzdrăvanii mei, împreună ne-am întrece la fugit în patru zări, peste văi și peste ape, până în albe depărtări. Nu vă lăsați, alergați, din copite scăpărați. Uiuiu, cu mine vă puneți voi, năravașilor, împreună vom fugi peste munți și peste mlaștini. Loviți-l, căpătiți-l, în copite să-l silim, praful să se leagă de pe urmă. Așa, așa, frumoșilor, focoșilor, v-ați găsit stăpânul, împreună vom zbura! Nimeni nu-i zbutise până atunci să-i lege la un loc, dar mi-te să-i mai și încalece. Oricât alergau ei cu coamere în vânt și cu copitele scăpărând, prâslea sărise în spinarea celor din frunte, îi ținea pe toți în lanțul împletit în optițe de mătase, gonea cu ei fără teamă, chiuia, ba părea că-i și îndeamnă. Oamenii se opreau cu spaimă să-i privească și armăsari în goana lor, uitau să mai pârjolească totul în calea lor. Se apropia amiaza. Lac de apă, de-abia răsuflând, se opriră atunci cu toții dinaintea unei bătrâne care într-o peșteră torcea cocârjată peste caierul de lână. Lăcăule, voinicule, te văd ostenit. De unde, dar de unde, mătușă? Dacă am pornit în hârjoană cu bidivii ăștia ai mei. Fruntea ți-e o apă. Vino să ți-o șterg. Vorba ție blândă, gândul ție bun, dar eu n-am vreme să te ascult. Hei, hai, vitejii mei, la ce v-ați oprit? Răinte! La ce să alergi atât rupându-ți sufletul? Până în seară ei au să te răpună. Ascultă-mă, seara ei tot pe aici s-or întoarce. Ai să le ieși în cale odihnit și ei vor fi frânți de oboseală. Ușor îți va fi să-i duci la palat. Nu se lasă din mână prada odată apucată. Hei, hei, focoșilor, șoimii mei, înainte, haide! Ajută-mă, barim să-mi descălcesc firile acestea încălcite. Dacă e vorba să te ajut, atunci bucuros. Hei, năzdrăvanilor, până acum numai rele ați făcut. Ia faceți și o faptă bună. Ia descălciți firele mătușii. Haideți să vă văd la treabă, nu mai stați. Oprește caii, nu ia smuții asupra mea. Ție ți-am spus să ne ajuți. Dar ce faceți, ce faceți, răilor? Pentru ce ați răsturnat furca drum? Și de ce vreți să o mușcați? Haide, haide, la o parte, când am să vă ard cu piciul, vă învăț eu minte. Uite, năpârcă, două vrăji ne-ai desfăcut. Dar a treia o să te înfunde. Ține minte, singur ai să te pierzi. Mătușă, mătușă, unde ești? Ce te-ai făcut? Mătușă, mătușă! Din această clipă, noi cei șapte armăsari suntem în puterea ta. Să te ascultăm orice ne spui. Tu, armăsarule, care m-ai purtat până acum, îmi vorbești? Eu ne-ai învins. Și-ai învins-o și pe bătrână. Dar cum așa? Cum așa și pe bătrână? Nu-i vremea acum să strămurim toate astea. Ai auzit ce ți-a spus? Două vrăji ai desfăcut. Da. Și prin ele ești acum stăpânul nostru. Însă dacă vrei ca toată vraja ce ne leagă să o dezlegi, da? Atunci te rugăm fierbinte să ne lasă să te ducem unde știm. Căci a treia încercare ce te așteaptă e cea mai grea. Dacă e așa, să nu mai stăm. Să o pornim cât mai grab. Au pornit armăsarii peste văi, peste coclauri, sus pe munți, mai sus pe creste, unde brazii nu răzbesc și nici tufere de șnepeni. Drum pustiu și rece, drum stâncos, drum de poveste. Vezi ceva înaintea ta? Da, în zară șerpuiește ca o panglită albastră. Este râul care trebuie să-l trecem. Altceva mai vezi? Da, o dungă neagră și subțire, drept prin mijlocul lui. Este podul peste care vom goni. Ha? Și mai vezi și altceva? Ceva alb lucește, ca un trunchi gros de nesteacă. Acolo ne vom opri. Descalecă și încearcă să dai trunchiul la o parte. Noi te ajutăm. Dar nu-i deloc treabă ușoară. Trunchiul e înțepenit. De unde duce scara asta? În adâncul pământului? În un castel înfundat? Coboară și-i să vezi. Noi te urmăm. Nu-i decât o ușă de bordei. Ce întuneric! Stați! Stați, de-abia mă deprind să privesc în jurul meu. Și ce vezi? O biată încăpere întunecoasă și măruntă. Uită-te bine! Uite un paloș! I-a târnat chiar deasupra ușii și alături într-un cui un vulcior. Ia paloșul! Bine! Dar e atât de greu încât nu pot nici să-l mișc. Atunci ia ulciorul și be. Dar e mai... Ce putere mi-aleargă dintr-o dată prin vine. Cred că de mi-aș pune mintea, v-aș putea ridica pe toți deodată în spinare. Foarte bine. Încearcă acum din nou să-i împam. Oh, dar e mai ușor ca un fulg. Uite, îl învârt deasupra capului și pot să-l țin cu un deget. Acum ia aminte. Da. Te vei întoarce cu noi la împărat. Așa. Și vei căpăta jumătate din împărăție și pe domnița de soție. Da. Mai e și paloșul ăsta. Da. Dinaintea căruia nimeni niciodată nu scapă cu viață. Vestea vitejiei tale se va răspândi peste mări și țări. Și toți îți vor ști de frică. Pe deasupra am să vă am și pe voi. Să mă duceți ca vântul, ca gândul, oriunde, de-unde ia-mă prin orice dușman. Cât despre noi, de vrei să ne faci un bine, când vei fi dinaintea împăratului. Așa? Și toată curtea adunată, da? Ia paloșul ăsta și retează-ne pe rând capul. Cum să fac eu una ca asta? Trebuie. În felul ăsta ne vei izbăvi de toată vraja care ne ține fericați. Care-i vraja asta înspăimântătoare? Doar atunci vei afla. Doar atunci bătrâna va fi învinsă cu adevărat. Și de aceea e ți-a spus că pe aceasta nu vei izbuti să o îndeplinești. Mai ușor mi-a fost să vă prind, să vă supun. Mai ușor mi-a fost să scap de vorbele mieroase. Leagă-te cu noi prin jurământ, că așa vei face cum ți-am spus. Mă leg. Bine. Atunci ia paloșul cu tine și să pornim spre palatul împărătesc. Să pornim. Fraților, de data asta nu ne întoarcem în coclauri. Nu ne întoarcem printre stânci. Ca gândul a zburat vestea cum că firavul Flăcău a prins armăsari și întreaga cetate a ieșit să-l aștepte pentru a-l sărbători ca pe un izbăvitor. Mulțimea umplea piața din fața palatului împărătesc. Însăși domnița, văzându-l din foișorul ei, cum sosea călare cu toți armăsari în jur, a coborât în grabă cu împăratul pentru a-l întâmpina. Dar ce e muzica asta? Și atâtea flori și oameni! Orașul e gătit de sărbătoare! Fără îndoială, toate sunt în cinstea ta. Cum, mă? Nu-ți uita făgăduială. Bine! Vrească prâzlă! Mare bucurie mi-ai făcut în ziua aceasta. Iată, mă țin de cuvânt. Îți dau pe domnița de soție și odată cu ea jumătate din împărăție. Că despre acești armăsari cumpliți îi voi închide în grajdurile mele pe fiecare cu câte un lacăt. Luminăția ta, pot să-ți mai cer o îngăduință? Vorbește, fiul meu iubit. Orice poți să-mi ceri. Atunci, rogu-te, dăruiește-mi mie acești armăsari. Greu lucru îmi ceri. Voiam cu ei să mă mândresc înaintea tuturor împăraților. Dar pentru că tu i-ai prins și pentru că acum ești copilul meu, fie, iar. Mulțumesc. Și acum să intrăm în palat, unde ne așteaptă masa întinsă. Doar o vorbă să rostesc armăsarilor. Ia să-i... Zăpește! Cate armăsari, armăsari! Ce minunăție! Ce frumusețe! După cum se legase cu jurământ Prâslea dinaintea împăratului, a domniței și a tuturor oamenilor, tăie pe rând capetele armăsarilor. Și cum termină toată treaba, la care toți priviseră cu groază, în locul armăsarilor doborâți răsăriră 7 flăcăi în straie lucitoare. Dar ce văd? Aceștia sunt chiar feciorii mei pe care i-am pierdut. Noi suntem. Tată, surioară, veniți în brațele mele. De mult pierdusem nădejdea să mai despăt privirea cu voi. Și nici nu ai fi văzut vreodată de n-ar fi fost flăcăul ăsta care a desfăcut toată vraja ce ne ținea sub chipul armăsarilor cumpliți. Cum de s-a întâmplat aceasta? Hei, vă vom povesti tuturor acum în acest ceas de bucurie. Spune. Plecasem cum știi la vânătoare. În drumul nostru întâlnim o bătrână. Și ne-am apucat cu toți să râdem de ea și să o gonim din calea noastră, fără să știm că era vrăjitoare. Vrăjitoare era. Iar ea mânioasă ne-a preschimbat în armăsari. Dar nu orice fel de armăsari. Armăsari cumpliți să împartă groază și jale în drumul lor. Să pârjolească ținutul și să-l prăpădească, până când niciun om n-ar mai fi avut casă și nici semănături sau hrană. Toți să ne urască și să ne blesteme. Și când toată țara ar fi rămas pustie, atunci noi am fi intrat în stâncă și am fi împietrit. Ăsta ne-a fost blestemul. Amarnic blestem. Mi se încrețește pielea pe mine ascultându-vă. Flăcăul ăsta, care acum ne este și frate, nu s-a temut de noi. Ne-a supus. Și bătrâna i-a ieșit în cale atunci ademinindu-l. El însă nu s-a lăsat ademinit de ea și a învins-o și pe ea, trăindu-i puterea cu care ne ținea sub ascultare. Dar chipul de om l-am căpătat abia când, fără șovoire, mi-a tăiat capetele cu paloșul. Așa a desfăcut toată vraja. Și iată-ne scăpați. Să sune surlele, să bată tobele. De 7 ori mai bogată să fie masa acestei nunți și tuturor să li se împartă fără de socoteală și vin și mâncare. Să se veselească și să petreacă 3 zile și 3 nopți fără de încetare.